Campus FM je prezenta. Il-Malti fi traduzzjoni. Kitba tal-professur Charles Briffa, produzzjoni Silejn Buħaġar. Nsemmilkom jiena Silejn Buħaġar mill-istudio sa Campus FM nilqakom mal-programm ieħor fis-sensiela il-Malti fi traduzzjoni flimkien mal-professur Charles Briffa il-mistieden residenti li ikun magħna minn ġimgħa għall-oħra. F'din is-sensiela ta' programmi llum ħanwaslulkom it-tmim programm qegħdin niflu r-riċerka fil-livell postgradwatorju li qed issir kontinwament fid-Dipartiment ta' Traduzzjoni u l-Interpretar fi ħdan il-Fakulta tal-Arti tal-Università ta' Malta. Il-kors ta' Traduzzjoni u l-Interpretar huwa parzjalment mgħallem u parzjalment b'riċerka. U fil-programm tal-lum se nieħdu r-riċerka li ħarġet mingħand Kenneth Camilleri li iġib l-isem In Search of Equivalence, Practical Translation Techniques to Serve as the Basis for a Manual Aimed at New Translators. Dissertazzjoni għal-Masters mhux ippubblikata fid-Dipartiment ta' Traduzzjoni fis-sena 2006. L-iskop ta' din ir-riċerka? Mela, b'ħassoltu nibdew b'dan il-punt. L-iskop huwa li jara traduttur x'passieri tiegħu biex ifittex l-ekwivalenza. Ħanfakkar daqsxejn l-semmija aħna x'aħna qegħdin nifhmu b'ekwivalenza. Huwa terminu tekniku. Ekwivalenza jiġifieri dak li inti tipproduċi fit-tieni lingwa irid ikollu kemm jista' jkun l-istess effetti ta' dak li kien prodott fl-ewwel lingwa. Niftehmu ġifieri dik hija ekwivalenza. Mhux xi tfisser biss, imma li l-effett ikunu kemm jista' jkun l-istess. Ġifieri bħala interpretazzjoni jridu joqorbu. Issa hawnhekk din ir-riċerka tieħu erba livelli. Il-livell lessiko-semantiku, ġifieri kif il-kliem qed jaffettwa t-tifsir. Alright? Ġifieri fil-proċess ta' traduzzjoni. Fil-livell grammatikali jew kella strutturali, tista' inti titraduċi bl-istess grammatika, ħafna drabi nsibu li trid tbiddel. Inti ġieli jkollok nom u titraduċih b'verb, pereżempju, aħna fil-każijiet ta' programmi oħra sibnieħ dan ix-xogħol ukoll. Jikkonsidra wkoll il-livell idiomatiku jew metaforiku wkoll. Ġifieri jista' jkollok inti metafora fl-oriġinal u mbagħad tiġi taqliba. Kif se taqliba? Hawnhekk terġa' tidħol il-famuża kultura. Għaliex jekk inti sa taqliba b'metafora oħra, alright, trid issib xi ħaġa li hija lokali. Jidilli li darba fil-programmi tagħna silejn semmejna l-lark bl-Ingliż, to wake up with the lark. Tqum fil-ħodu kmieni, aħna nejdu tqum ma s-serduq. Mela il-lark jiġi s-serduq. Mek għandek il-metafora, right, jew l-idjoma, jekk trid li qed tinbidel. Imbagħad għandek il-livell kulturali u koll li qis. Xi darba rridu niftħu wieħed mill-programmi li jmisna rridu niftħu daqsxejn fuq il-kultura, x'il-kultura hija importanti fit-traduzzjoni. U il-Malti kontemporanju, il-Malti tal-lum, għandu il-mezzi kollha li għandu bżonn biex jispjega il-kultura tal-lum. Anka jekk dik il-kultura mhijiex Maltija, right? Imma dana nidħlu fih forsi fi program sħiħ. Issa r-riċerkatura hawnhekk li jagħmel huwa joħloq qafas, naturalment ibbażat fuq it-teorija li studja, sewwa, biex juri il-passi ta' traduttur kif jgħaddi minn xi ħaġa li tkun daqsxej diffiċli għal meta jrid jaqliba fit-tieni lingwa. Issa, minn ftit ieħor se nieħu eżempju ħafif fuq xi ħaġa li hija mhix diffiċli. Ħalli naraw daqsxejn biex ngħidu hekk bi-slow motion aħna kif nistgħu naraw dan il-proċess. Imma mbagħad naraw ukoll xi proċess daqsxej tqil. Ġifieri l-iskop ta' traduzzjoni huwa li joħloq l-iskop ta' din ir-riċerka għalet ngħid, li joħloq dan il-qafas. Għaliex aħna bħalissa qegħdin naraw daqsxejn it-teorija li ħarġet minn dawn l-istudenti postgradwatorji. Ġifieri għaw teoriji li ħerġin mill-università tagħna, qed niftehmu, u din hija biċċa riċerka. Biċċa riċerka utli wkoll bħalma l-ġimgħa l-oħra tkellimna fuq kif titraduċi r-realtà, dik ukoll kienet parti mit-teorija li qed toħroġ mill-università mid-dipartiment tat-traduzzjoni. Fil-fatt li huma l-elementi ewlenin ta' din ir-riċerka li joħroġ Camilleri? Iva, importanti li namlu distinzjoni kif għamelu, għax ir-riċerka għad fiċċija għall-ekwivalenza, sawa, tibbaża ruħha fuq id-distinzjoni bejn is-simbolu u r-referent. Ħana raw daqsxejn x'inhu ma dawn. Is-simbolu huwa kull ħaġa li tikkomunika xi informazzjoni. Ġifieri hija unità ta' tifsir. Issa kull ħaġa li tikkomunika informazzjoni x'inhi. Tista' tkun kelma, lingwa, alright, jekk jien ngħidlek mikrofonu, plup, inti tifhimni, taf x'hemm għandek informazzjoni. Tajjeb, kelma. Tista' tkun xbieħ. Jekk jiena pereżempju nurik l-swastika, inti dik ixbija taf li qed tirrappreżenta n-Nażiżmu, pereżempju. Alright, tista' tkun ġest. Tista' tkun ġest pastas, ġest li taqbel miegħu, ta' inkoraġġiment, eċetera. Ara, xi ħaġa li qed tikkomunika, tista' tkun rieħa. Fil-li qiegħed tikteb fil-li tibda x-xom rieħa ġejja mill-kċina u tgħid il-marelli x-patata l-forn hemm tajba. Għandek ir-rieħa qed tikkomunika għalek. Aw mhux qed nitkellmu fuq lingwa biss, imma l-lingwa wkoll, tista' tkun it-toma. Tik xi ħaġa ngħidlek Silejn, ara x-toma għanda din, għax ma nistax niġi fija, u inti tgħidli, din għanda toma ta' nanieħ, per eżempju. Għandek toma, għamu inti morru għas-sensi sewa, allura għandek is-sensazzjoni wkoll tal-mess, meta inti tmiss xi ħaġa tgħid, la kemm huwa ħraġda, kont naħsbu iktar fin, per eżempju. U mbagħad għandek il-ħoss ukoll, il-ħsejjes, speċjalment il-mużika, per eżempju, il-ħsejjes, all right, u sound effects, etc. Sewa, mellek huwa simbolu, right? Teknikament, fil-teorija tal-komunikazzjoni jissejjaħ simbolu anka fil-teorija lingwistika u allura fil-teorija ta' traduzzjoni, qed insejħulu simbolu dakollu. U mbagħad għandna ir-referent, issa ir-referent huwa hija kelma li tintuża mod komuni fil-lingwistika. Sewa, fis-semantika l-iktar. Però din ir-riċerka r-referent issejjaħlu kunċett mentali, jiġifieri is-simbolu x'inhu jirrappreżenta. Alright? Jien sa nibqa' l-biċċa kbira nirreferi għalih referent għax forsi iktar mitħla mas-semmija tagħna. U r-referent allura jiġi l-idea, l-oġġett jew il-persuna li l-kelma tkun tissimbolizza. Per eżempju, ħan jieħdu eżempju dan ma jissemmix fir-riċerka, ma biex inkunu qegħdin niftehmu mas-semmija tagħna. Jekk jiena u inti immorru storikament għal bniedem li qed insejħulu Dunkarm aħna sewa, dan kien hemm bniedem wieħed li kien Dunkarm b'sajla, dan is-sens, imma il-Dunkarm aħna daqqa nsejħulu l-poeta nazzjonali, daqqa nsejħulu Dunkarm, daqqa nsejħulu Dunkarm b'sajla, daqqa nsejħulu b'sajla, jekk inti tkun qed tikteb xi ħaġa tal-kritika, per eżempju, daqqa sejjaħlu il-poeta Dunkarm, għandek mill-inqas daw il-ħames modi kif tista' sejjaħ l-istess bniedem storiku. Qed tifhem? Referent wieħed, imma mbagħad għandek ħames simboli. Qed niftehmu dikha biex nidħlu fl-atmosfera ta' distinzjoni bejn referent u simbolu. Issa, il-riċerkatur jesponi l-idea li traduttur mod konxju jgħaddi għad traduzzjoni minn proċess bejjieni, iġifieri, jaħdem bħala pass dan il-proċess bejjieni. Proċess bejjieni u jsejjaħlu intermedjarju referenzjali. Iġifieri, għandek stadju ta' nofs intermedjarju, sawa, u huwa referenzjali jgħat jirreferi għal referent, right? U dana ikun mimli bit-tifsir li jkun irid iwassal. U għa proċess li kultant id-dissertazzjoni toħorġu bħala proċess daqsxejn komplikat. Li dak li jkun qed jara dissertazzjoni jifmu jekk kienu jimxi biċċa mad-dissertazzjoni. Hawnhekk se nippruvaw nagħmluh kemm jista' jkun ħafif dan il-proċess. Ħan ieħu eżempju ta' kelma bl-Ingliż komuni chair. All right? Dina meta jiena nismaħħa chair f'moħħi mela jien dħalt fil-proċess bejjieni dak li qed insejjaħlu l-intermedjarju referenzjali. All right? Kif nisma' chair? F'moħħi tiġi biċċa amara biex toqgħod bil-qiegħda fuqha. All right. Allura, mbagħad moħħi jiklikja fuq il-kelma siġġu. Mela għandek dan il-proċess. All right, ġifieri, l-ewwel għandek simbolu fl-ewwel lingwa. Għandek ir-referent li r-riċerka sejħela l-kunċett mentali u mbagħad għandek is-simbolu qed jiġi ġġenerat mill-kunċett fit-tieni lingwa. Sawa. Issa, hawnhekk naturalment jidher ħafif, imma meta jkun hemm xi kunċett tqil dan l-istadju referenzjali, intermedjarju referenzjali, sewa, qarribna ħafna għall-ekwivalenza dan hu l-iskop, li aħna noqorbu kemm jista' jkun lejn l-ekwivalenza. Issa jista' jkun li kollok għamliet inti ta' simboli, sewa, li fil-kultura tat-tieni lingwa, ċerti affarijiet ma jkunux jeżistu. Alright, allura inti trid tqarreb kemm jista' jkun. Per eżempju, aħna jista' jkun ikollna per eżempju kulur li jinħoloq anke b'mod artifiċjali u għandu terminu bl-Ingliż, meta niġu għal-Malti u mbagħad irridu naraw kif sa noqorbu leħ. Aħna il-proċess tagħna huwa li nisselfu. F'dak il-każ. Imma jista' jkun li ma tissellefx. Dan huwa proċess interessanti. Sewa. Issa, ir-riċerka wkoll tibni qafas. U dan il-qafas, ir-riċerkatur isejjaħlu unlocking. Jiena se nsejjaħlu taħlil meta inti tħoll. Unlocking jista' jkun li inti qed tiftaħ ukoll. Fil-fatt, unlocking għandha kemm il-proċess li jidħol u kemm il-proċess li tiftaħ. Għax inti tiftaħ fuq il-kunċett sakemm issib dak li inti għandek bżonn u allura dak li meta inti qed tiftaħ fuq u qed tħoll l-irbit li għandek, tħoll l-aspetti semantiċi, inti fl-aħħar tasal għal xi kelma jew terminu li jista' joqrob lejn l-oriġinal u hekk tkun sibt l-ekwivalenza. Sawa, issa, ħa naraw daqsxejn dan il-qafas tat-taħlil li qed insejjaħlu tat-taħlil x'inhu. L-ewwel net, dan il-kunċett huwa proċess semantiku kif diġa għad, proċess magħmul minn diversi stadji progressivi. X'inhu huma dawn l-istadji? L-ewwel net, stadju li jiddekodja ineħħi il-coding, il-simbolu kif kien. Jiddekodja element fit-test source fl-oriġinal. Sakemm jasal għal kunċett mentali, jiġifieri għal referent. Xi tfisser din? Qed naqra jien bl-Ingliż insib kelma ma nafiex. Ġdida jew anka jekk ma tkun ġdida għad-dinja tista' tkun ġdida għalija. Mela irrid inkun naf x'inhi. Dak hu d-decoding, niftehmu. It-tieni stadju ġifieri huwa l-istadju ta' l-enkodjar ta' dak il-kunċett mentali fl-intermedjarju referenzjali. Meta jiena nfittex il-kelma biex nara xi tfisser, jien nibda noħloq anka bl-Ingliż. Qed niftehmu? Ħafna tifsir u spjegazzjonijiet ta' dik ta' dak il-kunċett. Sa ma nafti tieħor nispjegaw daqsxejn ħalli iktar nifhmu. U il-lingwa li niġġenera bl-Ingliż stess dikha tkun qed tgħinni biex imbagħad jien nasal għal xi ekwivalenza bil-Malti. Ftehmna? U naturalment it-tielet proċess imbagħad mill-encodjar inkun irrid ngħaddi għas-sejbien jew għal ħolqien ta' terminu fit-test mira. Għaliex qed ngħid għas-sejbien għax jista' jkun illi jeżisti terminu li joqrob leħ jew inkella l-ħolqien qed ngħid. Jiġifieri jista' jkun illi jien noħloq terminu illi jissodisfa il-ħtiġijiet ta' traduzzjoni. Issa, dan id-dekodjar fl-intermedjarju issa jaħlu traduzzjoni semiotika għaliex inti tkun qiegħed taħdem bis-sinjali semiotika ġifieri simboli sewa kif spjegajna qabel ċerti simboli tkun qiegħed tilgħab bihom sewa u l-istadju ta' wara ġifieri l-encodjar li jagħlaq il-proċess ta' traduzzjoni se jaħlu traduzzjoni lingwistika għaliex tkun qed fittex it-traduzzjoni tkun qed fittex it-terminu xieraq fit-tieni lingwa. Sewa. Il-proċess jista' jseħħ f'wieħed jew aktar mill-livelli ta' traduzzjoni. Jiġifieri aħna fil-bidu tkellimna fuq il-livell lessiko semantiku, il-livell grammatikali, il-livell idiomatiku, il-livell kulturali. Jista' jseħħ f'wieħed minn dawn ukoll. M'għandniex ċans nidħlu fihom kollha, għax dana tkun trid ħafna tul biex tispjegom. Imma ħanieħdu dan il-qafas u ħanarġa' nispjegaħ forma forsi daqsxejn eħfef. Mela għandi it-test oriġinali. U hemmhekk intqajt ma' terminu li jeħtieġ li jiena inħollu jew niftħu. Alright? U allura dieħel fl-istadju intermedjarju referenzjali. U hawnhekk jibda id-dekodjar tiftix għal kunċett mentali. U mbagħad dan jgħaddi għall-enkodjar dan huwa l-intermedjarju referenzjali. U hawnhekk jiġifieri nkun bdejt it-traduzzjoni semiotika. U tħalt bdejt ġifiri bl-enkodjar it-traduzzjoni lingwistika u fl-aħħar nasal għat-test mira għat-terminu li qiegħed fit-tieni lingwa. Alright? U hekk għandi il-proċess ta' kif se jaħlu f'din ir-riċerka tal-unlocking. Issa dan jagħmel sens jekk aħna nieħdu eżempju. U sa nieħu l-eżempju ta' decoupling. Decoupling bl-Ingliż. Ma ħandaħħal it-terminu fi kwotazzjoni meħuda minn dokument ta' l-Unjoni Ewropea. Issa hawnhekk li rridu ngħidu silejn huwa li din il-biċċa teoretika li qed jidilja magħha r-riċerkatura hawnhekk iktar uża u għal traduzzjoni teknika. Aħna fil-programm ta' qabel iddiskutejna traduzzjoni letterarja, mhix teknika, imma hawnhekk għat traduzzjoni teknika. U allura il-kwotazzjoni li sa nieħu hija minn xi ħaġa tal-Unjoni Ewropea. U din tajtek, the Common Agricultural Policy Reform decouples EU subsidies from farm production. All right, tista titraduċija, però decouples, kif se tagħmilha? Għandek di, id-di, u mbagħad għandek couple, il-koppja. Eħe, mela, ora, jiena u inti ġiġa bdejna jisu imbiċru għadin, però meta jidħol fit-tieni proċess dak li aħna tinsejħulu l-intermedjarju referenzjali sewwa, dan isib beda ġifieri biex isib it-tifsir ta' decouples bl-Ingliż. U allura l-ewwel forma li jiena tagħtlu sewwa wara li sab it-tifsir huwa hekk ara the Common Agricultural Policy Reform issa ġiet decouples removes the connection between mela decouples għamilha removes the connection between EU subsidies and farm production. Imma kellu alternativa oħra decouples removes the connection between seta inneħħija u jagħmel separates. U allura kienet tiġi hekk, the Common Agricultural Policy Reform separates EU subsidies from farm production. Bela hawnhekk it-taħlil, l-unlocking, ġifieri, taħ żewġ alternativi. Sewa, meta jiġi għal Malti, kellu jibni fuq il-taħlil, il-ħareġ, fuq il-tifsir li bada joħroġ bil-Ingliż. Sewa, u allura ġiet il-politika agrikola komuni tneħħi r-rabta bejn, tneħħi r-rabta bejn hawnhekk allura qiegħda minflok the couples. Is-sussidji mill-Unjoni Ewropea u l-produzzjoni. It-tieni alternativa, il-politika agrikola komuni tifret jew tissepara jekk trid is-sussidji. All right? Mill-produzzjoni tal-farm, insomma. Hawnhekk il-problema hija id-decouples. Allura għandek fil-Malti għandek l-ewwel għandek tneħħi r-rabta bejn li hija l-ekwivalenti għal removes the connection between. All right? Mbagħad għandek tifret jew tissepara li hija l-ekwivalenti għal separates. Imma x'ġara? Dan beda jara wkoll li ċerti affarijiet ma jagħtux l-istess valuri. Tiftakar meta tkellimna fuq xi tfisser l-ekwivalenza? L-istess effetti. U hawnhekk iktar u iktar titqgħod tattent biex tħalli l-istess effett, alright, jew l-istess effetti, għax din hija lingwa teknika li qed jiddilja magħha. Allura għandna hekk li l-ewwel stadju huwa li joħroġ it-tifsira kif qed ngħidu. Sewwa, u hemmhekk ħareġ it-tifsira permezz ta' żewġ eżempji bl-Ingliż, removes the connection between u separates. U hekk mbagħad beda jagħti l-interpretazzjoni bil-Malti, sewwa tneħħi r-rabta bejn u tifred u tissepara. Imma il-kunċett ta' taħlil jinvolvi wkoll id-diskussjoni jew l-analiżi sabiex isib liema mill-verżjonijiet issa l-aktar li jgħodu għall-Malti. Għax dik hija tarġa importanti, sewa. U jifli it-terminu decoupling fl-Ingliż isib li huwa għamla speċifika ta' separazzjoni kif tifhimha l-Unjoni Ewropea. Mhux kif nifhmu għajna u inti tissepara, qed niftehmu. Allura jekk dan is-sens jitneħħa, it-terminu bil-Malti jitlef mill-funzjonalità u l-komunikabilità intenzjonata tiegħu u allura hawn ikun qed jitlef ħafna it-traduttur tantu hekk li jkun qiegħed jiżgwida minflok ressa. Araħ, qed iħossu, qed iħossu illi anka dawk iż-żewġ alternattivi għalkemm huma nattivi ħafna tneħħi r-rabta bejn jew tifred u tissepara, dawna xorta mhumiex qegħdin jaqdu il-ħsieb oriġinali tat-test source. Allura dan aħass b'dan ir-raġunar sewwa li m'għandux jaċċettom dawn iż-żewġ verżjonijiet. Issa dawn iż-żewġ verżjonijiet u stess ħareġhom minn kif ir-raġuna meta kien qiegħed fil-proċess ta' taħlil. U allura kellu imura l-proċess ieħor biex joħloq terminu. Aħna għandna koppja, għax the couples għandek couple fih koppja, all right, u d-di hija dik li qed tneħħi. Imma aħna d-di diġà nużawha mod ieħor, iddemoralizzat, pereżempju, iddesakrar, iddevalwar. Qed tifhem? Qed nużawha. Allura jekk għandna koppja u għandna d mela naqadhom, traħ qed jibni fuq ir-riżorsi u l-potenzjalitajiet tal-Malti. U ħareġ bil-forma id-dekoppjar. Iġifieri inti tneħħi dak illi huwa coupled, illi qiegħed fl-imkien. Tara, illi hija differenti minn tissepara, ftehmna, ifhimni, huwa fl-istess qasam semantiku. Imma hawn ħassu illi jkun qiegħed iktar jiffittja il-kunċett tal-kuntest tal-Unjoni Ewropea. Alright? U dan huwa proċess qed jispjegaħ kif qed ngħidu b'mod daqsxejn jisu iddettaljat. Alright. Imma huwa proċess li jsir. U jsir kull meta hemm kunċett ġodda f'temna. U kważi biex ngħidlek sħabna Brussell u Lussemburgu dan jagħmluh kontinwament. Il-riċerkatur għandu wkoll esperjenza fl-Unjoni Ewropea għax diġà qiegħed hemmhekk jaħdem hemmhekk. Issa aħna nistgħu jekk irridu nieħdu eżempju komplikat, ħin ma tantx fadlilna, però sa nsemmih xorta. L-eżempju ħanajdu nieħdu s-silta bl-Ingliż to distort competition. Issa din hemm diversi metodi kif tista' tagħmilha, apparti li tista' tħalliha bl-Ingliż sewwa, imma hemm il-kalk, tfittxija sinonimi, estensjoni semantika, alright? U dawna iwasluk għal ħafna affarijiet. Però eventwalment inti tittasal għal xi ħaġa. Pereżempju, jekk inti tieħu kalk, inti se tagħmel għawweġ il-kompetizzjoni, imma hemmhekk. Il-Malti jinsta ma ikraħ. Ikraħ fil-sens li ma jtoqoċ, għawweċ, ma tiffittjax ma kompetizzjoni, inti tawweċ ħaġa fizika. Anka jekk inti titħol fil-qasam ta' misshapen u disfigur u deform, sfigura, allura naturalment u kellu jimporta biex ngħidu hekk il-kelma to distort, iddistortja il-kompetizzjoni. U hekk b'dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Il-Malti fit-traduzzjoni. Nistednukom biex tinaqdu magħna bħallum ġimgħa fl-istessin minn Campus FM Slejn Bu Ħaġar flimkien mal-professur Charles Briffa. Insellmulkom. Għadkom kemm smajtu. Il-Malti fit-traduzzjoni. Kitba tal-professur Charles Briffa bi produzzjoni ta' Slejn Bu Ħaġar.